რუსეთის ტერიტორიაზე აიკრძალა საქართველოსთან მცენარეული პროდუქტის შეტანა. მე მგონი რუსები მაშინ მიხვდებიან, რომ ეს შეცდომა, როცა პუტინი თავის ცოლს ეტყვის, საჭმელს ომბალო აკლიაო. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად იგივე თემაზე. შეიძლება მისთქვა, რომ ალბათ მალე გააუქმებენ ამ შეზღუდვას. ჯერჯერობით კი საქართველოსთან რუსეთის ტერიტორიაზე არ უშვებენ ოხრახუშს, რეჰანს, მანდარინს და დივით არგამაძეს. ამ კვირის განმავლობაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოს პრეზიდენტის დაბადების დღე. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მე არავის დაპატიჟებას არ ვაპირებო, მე ვინც გამახსენდება, იმასთან წავალო. ამ დღეს პრეზიდენტის კაბინეტში თამამად შევიდა ნიკა გილაური. თამამად იმიტომ, რომ იმ დღეს დენიც იყო კანცელარიაში და რომც ჩამქრალიყო დენი, ყოველი შემთხვევისთვის გილაურს 38 სანთლიანი ტორტი ჰქონდა მომზადებული. საკითხების მიიღო საქართველოს პრეზიდენტმა. ჯორჯ ბუშმა დაურეკა და უთხრა, რომ ვერ შევარჩიო საჩუქარი, ბევრი ვიფიქრე და ვერ შევარჩიო, ამიტომ 100 მილიონიან გრანტს გიგზავნი და რაც გინდა შეთითონ იყიდეო. ვიქტორ იუშენკომ, საქართველოს პრეზიდენტს, აჩუქა ჰალსტუხი, აი ნახე საქართველოს დროშის ფერებით არისო. ლიტვის პრეზიდენტმაც საქართველოს პრეზიდენტს აჩუქა ჰალსტუხი, აი ნახე ვარდი ახადიაო და კახა ბენდუკიძემაც საქართველოს პრეზიდენტს აჩუქა ჰალსტუხი, მე მაინც არაფერში მჭირდებაო. სოფლიოს მნიშვნელოვან მოვლენებს რაც შეეხება, ელტონ ჯონმა გადაიხადა ქორწილი თავის გათხოვების აღსანიშნავად. ამ ქორწილზე ბიჭის მხარე ამბობდა, რომ ბიჭი ჯობიაო, ხოლო ბიჭის მხარე კი ამბობდა, რომ არა, რას ამბობ, აშკარად ბიჭი ჯობიაო. ქორწილის განმავლობაში სტუმრებიდან უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე მეტად მაინც ბორის მოისეევს გაუმართლა, რომელმაც ელტონ ჯონის უკან ნაცროლი თაიგული დაიჭირა. ვაგრძელებთ თემას, როგორ ემზადებიან საახალწლოდ საქართველოს ტელევიზიები. მოგეხსენებათ, არის ასეთი ტრადიცია, რომ საახალწლო გამოშვებებში ტელევიზიები აჩვენებენ ხოლმე რაღაც კურიოზებს, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ამ წლის განმავლობაში. წელს იმედზე აჩვენებენ, თუ როგორ დაახვალა პირდაპირ ეთერის დროს გიორგი თარგამაძემ. მზეზე აჩვენებენ, თუ როგორ დაუვარდა მიკროფონი სოფო მოსიძეს. ხოლო რუსთავი ორზე აჩვენებენ თენგიზ გოგოტიშვილის ყველა პირდაპირ ჩართვას. და აგრეთვე მიმდინარეობს მზადება საახალწლო კურიერის გასაკეთებლად. საახალწლო კურიერი იქნება განსხვავებული. წამყვანები იქნებიან თოვლის ბაბუა და ფიფქია. პირდაპირ ჩართვებზე იმუშავებენ ირმები, სანტა კლაუსი და ყინულის დედოფალი, ხოლო სპორტის ახალ ამბებს დიმიტრი ობოლაძე გაგვაცნობს.